सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 304वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का प्रथम पाद और उसका 3रा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 2058। शीर्षक है वारुण प्रघासिक पंच संचरेषु वैश्वदेविक सार्थवाद विधि कांडाति देशाधिकरणम। इसमें शब्द आया है वारुण प्रघासिक, तो वरुण प्रघास ये चातुर्मास्य का एक पर्व है। चातुर्मास्य के 5 पर्व, वैश्वदेव पर्व, वरुण प्रघास, साकमेध और शुनासिर, ये 4। पहले 3 भी माने जाते हैं और फिर बाद में 4 भी हुए हैं, तो ये 4 हैं, वैश्वदेव, वरुण प्रकाश, साकमेध और शुनासिरीय। ये चातुर्मास्य के पर्व हैं। तो इसमें वरुण प्रकाश ये दूसरा पर्व है, उसका संकेत है यहां पर शीर्षक में वारुण प्रकाशिक पंच संचरेषु। वरुण प्रकाश में होने वाले पंच संचरण उसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो उनमें वैश्वदेविक, अभी जो विश्वदेव है ये प्रथम पर्व है, चातुर्मास्य का प्रथम पर्व है। तो वैश्वदेविक विश्वदेव पर्व में जो कहे गए, वैश्वदेव पर्व में जो कहे गए हैं, उन विधि कांड का अतिदेश होगा, विधि का जो समूह है उसका अतिदेश होगा। और वो कैसा है? सार्थवाद, अर्थवाद के सहित। अर्थवाद और विधि कांड, अर्थवाद के सहित जो विधि कांड है तो उसका अतिदेश होगा। कहां पर होगा? वारुण प्रकाश पंच संचरों में। तो 5 पर्वों में पहला वैश्वदेव, तो वैश्वदेव में जो धर्म कहे गए वो अर्थवाद सहित सार्थवाद, वो विधि कांड का अतिदेश दूसरे वाले पर्व में वरुण प्रकाश के पंच संचरों में प्राप्त होगा, उसका अतिदेश वहां किया जाएगा। ये करना चाहिए, ये निष्कर्ष है, शीर्षक है इसका। भाष्य देखिए, चातुर्मास्यानाम वैश्वदेवे पर्वणि। तो चातुर्मास्यों में के वैश्वदेव पर्व में पहला पर्व है। आग्नेयादीनी हवींशी, आग्नेय आदि कुछ हवियां हैं, कुल मिला के 8 हवियां हैं वो, और वो 8 हवियां ही प्रधान कर्म है। 8 हवियां हैं ये और वो प्रधान कर्म है। आग्नेय आदि जो हवियां हैं वो सार्थवाद वाक्यैर विहितानि, अर्थवाद वाक्यों के सहित वहां कही गई हैं। वैश्वदेव पर्व में ये 8 हवियां अर्थवाद सहित पढ़ी गई हैं। धर्माश्च तेषां मुक्ता, और उनके धर्म भी कहे गए हैं। धर्म का मतलब हो गया उनके जो अंग कर्म है, अंग कर्म धर्म कहलाएंगे, उनसे संबंधित जो बातें हैं वो भी वहां पर पढ़ी गई हैं। वरुण प्रकाशेषु केवलानि हवींशी आमनाय, यद वैश्व देविका नाम ब्राह्मणम तत्तेषाम अतिदिश्यते। अब वरुण प्रकाश में क्या हुआ, केवल हवियों का नाम लेकर के, केवलानी हवींची आमनाय, वहां पर हवियां हैं, वो पांच हवियां हैं, उनको उनका पाठ करके ये कहा जा रहा है कि जो वैश्वदेव का ब्राह्मण है वो ही इनका भी ब्राह्मण होगा। जिस ब्राह्मण वचन से कथन हो रहा है, विधि हो रही है, जो वैश्वदेव का ब्राह्मण है वो ही वरुण प्रकाश में भी होगा, ये एक वचन मिल रहा है। तो यद वैश्वदेविका नाम ब्राह्मणम तत् तेषाम अतिदिश्यते, वो उनके लिए अतिदिष्ट किया जा रहा है। वो वचन ये है, एतत् ब्राह्मणानि एव पंच हवींशी, ये जो पांच हवियां हैं वो इन्हीं ब्राह्मण वाली होंगी, वैश्वदेव ब्राह्मण वाली होंगी। हवियां पांच हैं, ये वरुण प्रकाश में पांच हवियां हैं, उनका कथन है। यद ब्राह्मणानि इतराणि इति, और दूसरी जो है वो भी इन्हीं ब्राह्मणों वाली होंगी। जिस ब्राह्मण वाली अन्य हवियां हैं उसी ब्राह्मण वाली ये भी हवियां होंगी। एतत् ब्राह्मणानि एव पंच हवींसी यद ब्राह्मणानि इतराणि, तो बाद वाली जो है वो जिस ब्राह्मण वाली होंगी वो ही इन ब्राह्मणों वाली भी होंगी, ये एक वचन मिला। तत्र किम अर्थवाद मात्रस्य अयम अतिदेश उत सार्थवादकस्य सविधिकस्य कृष्णस्य कांडस्य। अब शंका ये है कि ये केवल अर्थवाद मात्र का अतिदेश किया जा रहा है, कि अर्थवाद है, प्रशंसा है कि जैसा वहां होता है वैसा यहां होता है, प्रशंसा करते हुए उसका अतिदेश किया जा रहा है, अथवा सार्थवाद अर्थवाद के सहित सविधिकस्य कृष्णस्य कांडस्य, विधि सहित जो संपूर्ण कांड है उसका कथन किया जा रहा है। सिद्धांति पूछ रहा है कथम पुनर अर्थवाद मात्रस्य अतिदेशो भवति, केवल अर्थवाद मात्र का अतिदेश कैसे होगा यहां पर, ऐसा कभी होता है क्या केवल अर्थवाद का अतिदेश हो रहा है? तो उसके लिए पूर्व पक्ष कह रहा है, यथा पंपा कुलाय प्रतिमाश्च वृक्षायति, एक उदाहरण दिया, लौकिक उदाहरण दिया इसने कि पंपा कुल मतलब पंपासर, नीचे इन्होंने पंपासर तड़ाग, तो ये एक उपमा दी गई है वैसे तो, पंपा कुलाय, पंपा नदी या सरोवर है, नदी का नाम सरोवर का नाम, उसके समान उसके वृक्षों के समान ये वृक्ष हैं। प्रतिमाश्च वृक्षा, ये वृक्ष उसके वृक्ष के समान हैं, ये जब कथन किया जा रहा है, कुलाय जो शब्द है ये पंपा कुलाय प्रतिमा, कुलाय ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन नहीं है कुल का, कुलाय जो है ये नीड घोंसले के लिए भी आता है, तो ये पंपा कुलाय प्रतिमा, पंपा कुलाय के जैसे उसके समान आकार वाले वृक्ष हैं ये। तो दक्षिण भारत में शबरीमलम जाते हैं तो इसका पंपा कुल पंपासर का जो कथन आता है इसको इसके लिए शब्दकोश में मिलता है कि दंडकारण्य का एक सरोवर है, एक दंडकारण्य इधर भी है छत्तीसगढ़ और ये इधर छत्तीसगढ़ या तो झारखंड, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में है दंडकारण्य, तो उसमें एक सरोवर है और इसके लिए दूसरा शब्द दूसरा मिलता है कि दक्षिण भारत की एक नदी है पंपा, इसको कहते हैं पाती रक्षति इति। ये कहते हैं केरल में शबरीमलम जब जाते हैं तो वहां बीच में पंपा नदी के किनारे हैं और वो जो शबरी के बेर वाला जो है शबरीमलम, शबरी के बेर वाली कथा आती है ना, वो पता नहीं वो वहीं की है ऐसा मानते हैं, तो वो वाली जगह है ये। तो अब जब ये कहा गया है कि पंपा कुल प्रमाण वाले ये वृक्ष हैं, तो पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि उसकी प्रशंसा भी की जा रही है और उसका अतिदेश भी किया जा रहा है, जैसे वो हैं वैसे ये हैं, ये अतिदेश हो गया और उसके साथ साथ में प्रशंसा भी, वो प्रशंसित है वहां पर वृक्ष अच्छे हों, तो अच्छे के लिए कहा जाता है कि जैसा हुआ ये वैसा ये, तो ये अर्थवाद का अतिदेश ऐसा मान करके कथन किया। इसमें सिद्धांति कहता है के पुनर्विधया के अर्थवाद। अच्छा वहां पर कौन सी विधियां थी और कौन से अर्थवाद थे, उसमें पूर्व पक्षी कहता है त्रेधा सन्नद्धम बर्हिर्भवति। बरही है वो तीन बार बंधी हुई होती है, तीन अलग अलग बरही जब होती है, पुली जो होती है, तो उसमें तीन दर्भ मुष्टियों को लेकर के एक बरही बनाई जाती है बांध करके। तो जब एक एक मुट्ठी को भी अलग अलग बांधा जाता है और फिर वो एक एक मुट्ठी के तीन पुलियों जैसे और फिर उनको मिलाकर के जब बनाया जाता है तीन मुष्टी का बरही, वो होगा त्रेधा सन्नद्धम बर्हिर्भवति। बरही तो है लेकिन तीन बार बंधी भी है, और सामान्यतया तीन मुष्टी लेकर के और बस इकट्ठा बांध देते हैं उनको, अंदर से तीन बार नहीं बंधी हुई होती है। ये वो धर्म हुआ, इसका विधि हुई त्रेधा सन्नद्ध इदमः। इसी प्रकार से तीन प्रकार से बांधी हुई इदम संविधाएं जो होती है वो तीन एक एक गुच्छा इसका एक एक गठड़ वो एक गठड़ो ऐसे तीन बांधे जाते हैं। नव प्रयाजा इज्यन्ते, तो यहां प्रयाज नौ है संख्या में, ये भी विधि की जा रही है। वैसे पांच होते हैं प्राय प्रारंभ में प्रकृति में, नव अनुयाजा और नौ अनुयाज होते हैं, पांच नौ प्रयाज और नौ अनुयाज, ये भी विधि हो गई। इतने ममादयो विधया, ये तो विधियां हो गई। और अर्थवाद कह रहे हैं वार्त्र ज्ञानी व एतानी हवींशी इति अर्थवाद। वृत्र को नष्ट करने वाली हनन करने वाली ये हवियां हैं, ये उसके लिए अर्थवाद है। ये वैश्वदेव की हवियों की प्रशंसा है। तत्र इदम् उच्यते, अब इस विषय में आगे कहते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है पंच संचरेषु अर्थवादातिदेशः सन्निधानात्। ये जो पंच संचर है, पांच ये जो हवियां हैं, पंच संचर इसलिए कहते हैं कि सभी में ये पांचों की जाती हैं, जितने भी पर्व हैं इनके उन सब में पांचों की जाती हैं, इसलिए इनको पंच संचर कहते हैं, यहां भी वहां भी वहां भी। तो पंच संचरेषु पांच संचरों में अर्थवाद का अतिदेश है, यानी यहां केवल अर्थवाद है। सन्निधानात ये हेतु दिया पूर्व पक्षी ने, पंच संचरेषु अर्थवादातिदेश सन्निधानात, ये तो सूत्र ही हो गया। खोल रहे हैं पंचयितानी हवींशी सर्व पर्वसु संचरंती इति पंच संचराणी इत्युच्यन्ते। ये जो पांच हवियां हैं इनको पंच संचर क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी पर्वों में संचरंती संचरित होती है की जाती, इसलिए इनको पंच संचर नाम से कहा जाता है। तेषु पंच संचरेषु अर्थवाद मात्रस्य अतिदेशः इति, तो उन पंच संचरों में यहां केवल अर्थवाद मात्र का अतिदेश किया जा रहा है। कुतः सन्निधानात, यह हेतु है। खोल रहे हैं इसको सन्निधानात को, हविषाम सन्निहिता अर्थवाद, हवियों के पास में ही वहां पर अर्थवाद भी पढ़े गए हैं। तो हविर विधि भी एक वाक्य संबद्धत्वात् अल्प विराम न धर्म विधयः। ये जो अर्थवाद वाले वाक्य थे ये अलग से स्वतंत्र विधियां क्यों नहीं है, उसके लिए हेतु दे रहा है कि हविर विधि भी हवि की जो विधियां हैं उनसे एक वाक्यता से संबद्ध होने के कारण से, इनकी एक वाक्यता उन हवियों की विधियों के साथ में है, इसलिए न धर्म विषयः तस्मात् न धर्म विधयः। हाँ, इसलिए ये धर्म की विधियां नहीं है, ये केवल अतिदेश है। तो सिद्धांत पूछता है किम अतः, पूर्व पक्षी कहता है अतः एतद् भवति यत् पूर्वेषां ब्राह्मणम् इति व्यपदेशो युज्यते। तो वहां पर जो कहा गया है कि जो पूर्वों का ब्राह्मण है वही इनका ब्राह्मण होगा, वो अतिदेश यहां पर संगत हो जाता है। तद्धितेषां ब्राह्मणम् येन विधीयन्ते, वही उनका ब्राह्मण है जिनसे की विधि की गई होती है पहले वालों में। को अन्यो हविषाम ब्राह्मणस्य च संबंधो अन्यत्र विधे विधायक भावात्। तो प्रश्न के रूप में अपनी बात को रख रहा है कि और कौन होगा, को अन्यो हविषाम ब्राह्मणस्य च संबंधो, हवियों और ब्राह्मण के बीच में ब्राह्मण वचनों के बीच में और क्या संबंध हो सकता है सिवाय इसके कि इसमें विधे और विधायक का भाव हो। ब्राह्मण विधायक होंगे और हवियां विधेय होंगी, उनकी विधि की जा रही है, इसके अतिरिक्त और क्या संबंध हो सकता है। अर्थवाद इस चैतानी विधि अंत न धर्म विधि भी, और इनका विधान अर्थवाद से यहां पर किया जाता है, न धर्म विधि, धर्म विधियों के द्वारा विधान नहीं किया जा रहा है, अर्थवाद से ही विधान किया जा रहा है। जब कहीं कही गई बात को हम प्रशंसा के रूप में कहते हैं कि वहां तो ऐसा होता है, यहां भी वैसा ही होता है, तो इस भले ही विधि न की गई हो तो भी वो विधि मानी जाती है अर्थवाद मात्र से। तो ये कह रहे हैं कि अर्थवाद इस चैतानी विधियंते, इनका विधान यहां पर अर्थवाद से ही हो रहा है, न कि धर्म की विधियों से। धर्म विधि भिस्तु यानी विधियंते न तानी हवींची, और धर्म की विधियों के द्वारा जिनका विधान किया जा रहा है वो ये हवियां नहीं है, वो कुछ और चीजें हैं। तस्मात अर्थवादा नाम अतिदेशो न धर्म विधि नाम, इसलिए ये अर्थवाद का अतिदेश है, धर्म की विधियों का नहीं है। आगे अपि च वरुण प्रकाशेश्वपि केचित वैश्व देविका धर्मा विधीयन्ते, और साथ में अपनी पुष्टि के लिए कह रहा है कि वरुण प्रकाश में वैश्वदेविक धर्मों का विधान मिलता है, कुछ विधान मिलता है। यानी वैश्वदेव जो था वो प्रथम था, वरुण प्रकाश था वो दूसरा वाला था, तो दूसरे वाले में वैश्वदेव के कुछ धर्मों का विधान मिलता है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, यथा अग्निम मतनाती मतनंती प्रसुवो भवंती थी, अग्नि का मंथन करते हैं और प्रसुवो भवंती तो दर्भ जो है वो पुष्पित होते हैं, फूले हुए होते हैं, फूलाए हुए ऐसे दर्भ होते हैं। फूले हुए का मतलब है पुष्पित, प्रसुवो भवंती थी। तो तेषाम अतिदेशेन विहितानाम पुनः आमनानम अनर्थकम स्यात् यदि विधेयो अतिदिशेरन, अगर यहां पर विधियों का अतिदेश मानेंगे तो उनका तेषाम अतिदेशेन विहितानाम, जिनका विधान अतिदेश से ही हो गया है, प्रकृति के समान विकृति उसी से ही प्राप्त हो गया है, तो उनका पुनः आमनानम अनर्थकम स्यात्, फिर से उनका पाठ अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही अतिदेश से प्राप्त हो रही थी, फिर यहां पर इनका कथन करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि विधेयो अतिदेशेरन, यदि विधियों का हम अतिदेश करें, तस्मात अर्थवाद अतिदेश है, इसलिए केवल यहां पर अर्थवाद का अतिदेश है। इस पे सिद्धांती कहता है 18वां सूत्र, सर्वस्य वा एक शब्द्यात्, एक शब्द्यात्, सर्वस्य वैक शब्द्यात्, तो सबके एक ही शब्द वाला होने से, एक ही शब्द से सबको हो जाएगा। एक का मतलब समान शब्द से, समान शब्द से ही उनका विधान होता है। नहीं तदेवम अर्थवाद मात्र से अतिदेश है, मात्र अर्थवाद का अतिदेश नहीं है। सविधिकस्य सार्थवादकस्य कृत्स्नस्य काण्डस्य अतिदेश इति, सविधिकस्य विधि सहित, सार्थवादस्य अर्थवाद के सहित, कृत्स्नस्य काण्डस्य संपूर्ण कांड का प्रसंग का वहां पर अतिदेश किया गया। कुतः ऐक शब्द्यात्, ऐक शब्द्यात् को आगे खोल रहे हैं, समान शब्दत्वादित्यर्थ, समान शब्द होने से। कैसे है वो बता रहे हैं, समानो अयम ब्राह्मणम इति शब्दो, ब्राह्मणम इसको विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, उसी के लिए कहा जा रहा है कि तो समान शब्द है, वहां जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण यहां पर है, ये जो कथन किया गया था। समानो अयम ब्राह्मणम इति शब्दो विधि नाम अर्थवादा नाम, चाहे विधि हो चाहे अर्थवाद हो, उन दोनों के लिए ब्राह्मण शब्द का, उनके उनका विधान करने वाले जो वाक्य है उनको ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है, वो ब्राह्मण होते हैं। स यथा अर्थवादान गृह्णाति एवं विधीन अपि गृह्णाति, अल्प विराम, तो सह मतलब वह ब्राह्मण जिस प्रकार से अर्थवाद का ग्रहण कराता है, ग्रहण करता है, वैसे विधियों का भी ग्रहण करता है। चेतान अपि अतिदिशति, तो फिर वो उनको यानी विधियों का भी अतिदेश करेगा, केवल अर्थवाद का ही अतिदेश नहीं करेगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यत्तु विधीनाम हविर भी संबंधो नास्ति इति, हमने ये कहा था कि विधियों का हवियों के साथ में संबंध नहीं है, जो हवियां हैं इनके साथ विधि का संबंध नहीं है, इनके साथ अर्थवाद का संबंध है वहां पर। यत्तु विधि नाम हविर भी संबंधो नास्ति, ऐसा जो मैंने पीछे कहा था उसका उत्तर दीजिए, तो सिद्धांती कहता है विधेय विधायक संबंधो नास्ति, विधि विधियों का हवियों के साथ में विधेय विधायक संबंध नहीं है, तो फिर क्या है, बोले उपकार लक्षण संबंधो भविष्यति, उपकार लक्षण संबंध हो जाएगा। ब्राह्मण तो विधि करेंगे लेकिन इनका विधियों का और हवियों का आपस में उपकार लक्षण संबंध होगा। पूर्व पक्षी कहता है कहो उपकार है, सिद्धांति कहता है यद एषाम अंगानी विदधति, कि ये जो हैं ये उनके अंगों का विधान करते हैं, जो हवियां हैं वो मुख्य हैं, और ये जो हैं इन हवियों के, यद एषाम मतलब हवियों के अंगों का, धर्मों का ये विधान करते हैं, इस रूप में संबंध है। अस्तिचेत संबंधो ब्राह्मण शब्द श्रुत्या सर्वाति देशो न्यायति, और यदि इनमें संबंध है तो फिर ब्राह्मण शब्द की श्रुति से, ब्राह्मण शब्द चूंकि वहां मिलता है तो इससे सर्वाति देशो न्यायति, सर्वाति देश होना चाहिए, सब चीजें आनी चाहिए, केवल अर्थवाद का ही अतिदेश नहीं होगा, संपूर्ण कांड का, विधियों का और संपूर्ण कांड का यहां पर अतिदेश होना चाहिए। अपनी पुष्टि में सिद्धांति और आगे कह रहा है लिंग दर्शनाच्च, और इसमें संकेत भी मिलता है, लिंगम च विधिनाम अतिदेशम दर्शयति, ये सूचक भी संपूर्ण अतिदेश को, विधियों के अतिदेश को बताता है। किम लिंगम वरुण प्रकाश से शुश्रूयते, वरुण प्रकाश में ये वचन मिलता है, त्रिशत आहुतयो हुयेरन, 30 आहुतियों से ओम करे, वाजिनो यजंती आहुतीनाम संपत्ति त्रिशत्वाय, वाजिन की आहुतियां देते हैं, वाजिनों का यजन करता है, आहुतियों की संपत्ति के लिए, संपन्नता के लिए, त्रिशत्वाय वो 30 हो जाएं इसके लिए। तो इति वरुण प्रकाशेशु त्रिशतम आहुतिर दर्शयति, तो यहां पर वरुण प्रकाश में 30 आहुतियां देखी जाती हैं। यदि विधयो नातिदिश्येरन तहन स्यु, यदि विधियों का अतिदेश नहीं होती 30 पूरी नहीं हो सकती वहां पर, तस्माद अतिदिश्यन्ते, इसलिए विधियों का अतिदेश होता है, 30 संख्या नहीं हो सकती थी, कम ही रह जाती। इस पर पूर्व पक्षी कहता है 20वां सूत्र, विहित आमनानात न इति चेत, कि आपने जो, मैंने जो ये कहा था कि विहित का आमनान ठीक नहीं है, जो पहले कही जा चुकी है उसको फिर से विधि करना ये ठीक नहीं है, उसका अतिदेश तो हो सकता है, तो विहित आमनानाद इति यदुक्तम तस्य का परिहार इति आभाषांतम सूत्रम, सूत्र केवल उसी आक्षेप को दोहराने के लिए है, पीछे जो आक्षेप था, तो सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है, न इतरार्थत्वात्, बोले आपका कथन ठीक नहीं है, ये जो विधियां की गई हैं ये तो इतर के लिए हैं, भिन्न के लिए हैं, इसके लिए नहीं है, इसके लिए तो वहां से अतिदेश से ही प्राप्त होंगी। पूर्व पक्षी का कहना था कि ये जो विधियां हैं ये इसी के लिए होंगी तो पीछे से धर्म नहीं आएंगे, केवल अर्थवाद आएगा, अर्थवाद का अतिदेश है। सिद्धांती कहता है कि नहीं, यहां के लिए ये विधियां हैं ही नहीं, ये तो अन्य के लिए हैं, तो यहां पर तो पीछे वाली विधियां भी आएंगी, अर्थवाद के साथ साथ विधि भी आएगी। भाष्य देखिए, इसी को कह रहे हैं, अत्रोच्यते विद्यति देशे भी सती, इसको विद्यति देश मान लेने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, न अग्निमंथनादीनाम आमनानम अनर्थकम, जो अग्निमंथन आदि धर्म कहे गए थे उनकी अनर्थकता फिर भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इतरस्य हविषो अर्थेन भविष्यति, वो अन्य हवियों के प्रयोजन से हो जाएंगी, इनसे अतिरिक्त जो अन्य हवियां हैं उन पे वो धर्म लागू हो जाएंगे। कौन से हैं वो बता रहे हैं, दक्षिण वैहारिकस्य मारुत्याख्यस्य, दक्षिण वैहारिक मरुत देवता वाला ये यहां पर आमीक्षा ली जाती है, उसके लिए वो हो जाएगा। दक्षिण वैहारिक मारुति संजक हवि के लिए, आमीक्षा के लिए हो जाएगी। तस्मात नैतत् जापकम, इसलिए ये जापक नहीं है विधि नाम, ये विधियों का जापक नहीं है। अनतिदेशस्य भविष्यति, तस्मान नैतत् जापकम विधीनाम अनतिदेशस्य भविष्यति, तो ये जो जापक है विधियों के अनतिदेश का नहीं होगा, यानी विधियों के अतिदेश का हो जाएगा। ये जो जापक है ये जापक विधियों के अनतिदेश का नहीं होगा, यानी अतिदेश का हो जाएगा। अनति विधियों के अनतिदेश का हो जाता तो विधियों का अतिदेश नहीं होता, मात्र अर्थवाद का अतिदेश होता, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था। तो तस्मात नैतत् जापकम, तस्मात एतत् जापकम विधि नाम अनतिदेशस्य न भविष्यति, विधियों के अनतिदेश का नहीं होगा। इसमें नीचे संशोधन कर लीजिए, इससे यह विधियों के अतिदेश का जापक नहीं है, है? हाँ, इससे यह विधियों के अतिदेशा भाव का ज्ञापक नहीं है। ठीक है, अतिदेशा भाव का ज्ञापक नहीं है तो वो ठीक है। अनतिदेश का मतलब अतिदेशा भाव, एक ही बात हो गई। ठीक है, आगे देखिए। साक्मेधीय इंद्राग्न एक कपालयो सार्थवाद विधि कांडातिदेशादि करणम्। अतिदेश की बात है और अर्थवाद सार्थवाद, अर्थवाद के सहित विधि कांड के अतिदेश की बात है, तो उसमें साक्मेधीय इंद्राग्न एकादश कपाल। साक्मेध ये भी एक पर्व है, जो पांच पर्व बताए थे, चार पर्व बताए थे, तो उसमें तीसरा है साक्मेध, उससे संबंधित ये बात है कि जो साक्मेधीय इंद्राग्न एक बात और एक कपाल, इंद्र और अग्नि देवता वाला और एक कपाल, दो बातें हैं ये। इनमें सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, इसमें जो अतिदेश होगा वो अर्थवाद सहित विधि कांड का अतिदेश होगा, संपूर्ण का अतिदेश। भाष्य, वैश्वदेव एक कपाल आमनातः, तो वैश्वदेव पर्व में एक कपाल कहा गया है, पहला वाला पर्व है ये। द्यावा पृथिव्या एक कपाल इति, द्विलोक और पृथ्वीलोक के लिए एक कपाल, एक कपाल यानी एक कपाल पुरुडाश। वरुण प्रकाशेश्वपि गायः एक कपाल, वरुण प्रकाश पर्व में भी एक कपाल है, वो क देवता के लिए काय, रामाय क के लिए, क देवता के लिए। तत्र अपरः, ये इसमें एक और है, ये एक और कौन कहा जा रहा है, ये वरुण प्रकाश के लिए ही कहा जा रहा है। इंद्राग्नो द्वादश कपालो, इंद्र और अग्नि देवता का द्वादश कपाल। मारुत्यामिक्षा, मारुति आमिक्षा इति, तथा साक्मेधेषु अपि एक कपाल इंद्राग्नौ आमनातौ। और इसके साथ साथ अब तीसरा पर्व ले लिया इन्होंने साक्मेध, साक्मेध पर्व में भी एक कपाल, एक कपाल का कथन है और इंद्राग्न देवता वाला इनका भी कथन है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक कपाल इंद्राग्नौ, ये ऐसा नहीं कि इंद्र अग्नि देवता के लिए एक कपाल है, ऐसा अर्थ नहीं है। ये एक कपाल एक अलग चीज हो गई और इंद्राग्नि देवता अलग हो गए, आगे विवरणों से पता लगेगा। बोले वहां पर साक्मेध पर्व में ये पढ़ा गया है, उसको बता रहे हैं इंद्राग्न ऐ की जगह ये, मतलब इसमें दो मात्रा छपने में गलत है, एक मात्रा है तो ऐ ही, लेकिन एक मात्रा इंद्राग्न एकादश कपाल है, ये इंद्र और अग्नि देवता वाला एकादश कपाल है, ये एक कपाल नहीं है, एकादश कपाल ही यहां पर कथन ठीक है। इंद्राय वृत्रग्ने चरु, और इंद्र के लिए वृत्र को नष्ट करने वाला चरु, ये एक अलग वाक्य हो गया। और वैश्वकर्मण एक कपाल, तो वैश्वकर्म के लिए, विश्वकर्मा देवता के लिए एक कपाल, ये एक कपाल है। तो पहला वाला जो उदाहरण था वो इंद्राग्न का था और ये तीसरा वाला उदाहरण है वो एक कपाल के लिए, यानी ये दो बातें हैं अलग अलग। ये साक्मेध पर्व में वाक्य मिलते हैं, तत्रेदम आमनातम, वहां पर ये वचन पढ़ा गया है, एतत् ब्राह्मण इंद्राग्न, एतत् ब्राह्मण एक कपालो, यत् ब्राह्मण इतरः इतरश्च। तो ये ब्राह्मण किसका, इंद्र अग्नि देवता के लिए है। ये जो इंद्राग्न है, इंद्राग्न मतलब इंद्र और अग्नि देवता वाला जो पुरुडाश, पुरुडाश है वो इस देवता वाला है, और जो एक कपाल है ये इस ब्राह्मण वाला, एतत् ब्राह्मण इस ब्राह्मण वाला ये एक कपाल है। यद ब्राह्मण इतरः इतरश्च, तो जिस ब्राह्मण वाला बाद वाला है, बाद वाले जो भी हैं वो इस ब्राह्मण वाला, ये इस ब्राह्मण वाला, ऐसे ऐसे वहां पर कहे गए हैं। तत्रेदम उच्चते, तो सिद्धांति कहता है एक कपाल इंद्राग्न उच्च तद्वत, बोले तो जो एक कपाल और इंद्राग्न ये जो दो बातें हैं ये तद्वत पहले के समान समझनी चाहिए। कैसे, यदवत पंच संचराणी, जैसे पांच संचर पीछे कहे गए थे उसके समान ही समझनी चाहिए। अत्रापि सविधिकस्य सार्थवादकस्य कांडस्य अतिदेशः, यहां पर भी विधि सहित अर्थवाद सहित कांड का अधिदेश होगा। तेनैव न्यायेन इति, उसी न्याय से जैसे पीछे कहा गया था। प्राप्ति सूत्रम एतद् उत्तर चिंतार्थम, तो बोले ये सूत्र केवल इस विषय को प्राप्त कराने के लिए है, इस विषय में और चिंता आगे चलेगी, इसकी चर्चा आगे देखते हैं। पांचवा अधिकरण, साक मेधीय एक कपाले वारुण प्रघासिक एक कपाल धर्माधि देशाधिकरणम। तो देखो दो पर्व आ गए यहां पर, साकमेद और वरुण प्रघास। तो साकमेद है वो तीसरा है और वरुण प्रघास जो है वो दूसरा है। तो साकमेधीय एक कपाले, साकमेद में जो एक कपाल पुरुडाश है उसमें कौन से धर्म आएंगे? तो वरुण प्रघासिक एक कपाल धर्म, वरुण प्रघास के एक कपाल के धर्मों का वहां पर अतिदेश किया जाएगा। ये सिद्धांत पक्ष है, विषय को उठा रहे हैं भाष्य में। साकमेधे श्रूयते, साकमेध में ये वचन मिला, एतद् ब्राह्मण एक कपाल इति, इस ब्राह्मण वाला एक कपाल होगा। तो तत्र चिंत्यते वैश्वदेवी कस्य एक कपालस्य इदं ग्रहणम् उत वारुण प्रघासिकस्य, कि विश्वदेव में वैश्वदेविक जो एक कपाल है उसका यहां पर ग्रहण किया गया है या वारुण प्रघास वाले एक कपाल का ग्रहण किया गया है? उन दोनों में एक कपाल है और इसमें भी एक कपाल है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है वैश्वदेविकस्य इति ब्रूमा, बोले वैश्वदेविक जो एक कपाल है उसके धर्म यहां पर होंगे। किम कारणम, तस्य विहिता धर्म, क्योंकि उसके धर्म वहां पर विहित किए गए हैं, वैश्वदेविक में एक कपाल पुरुडाश के धर्म विहित किए गए हैं। अलंकृत्य अभिपूर्य उपांशु यष्टव्य, उसका अलंकार करके पुरुडाश का अभिपूर्य उसको भर करके जिस पात्र में रखा जाता है उसके ऊपर घी डाला जाता है और उसको थोड़ा डुबाया जाता है, पीठ को दिखते हुए रखते हुए उसको भिगोया जाता है। तो अलंकृत्य अभिपूर्य उपांशु यष्टव्य, उपांशु याग करना चाहिए। और कहा आविपृष्ठ कार्य, और इसको खुली पीठ वाला रखना चाहिए, उसकी पीठ खुली भी हो, जो पुरुडाश को जिस पात्र में रखा है अब उसमें घी डालेंगे, अगर इतना घी डाला कि उसको पूरा का पूरा डूब जाए तो उसकी पीठ खुली भी नहीं रही, ढक गई घी से, और अगर थोड़ा कम डाला जाएगा तो पीठ खुली भी रहेगी, इतना डाला जाएगा। तो आविपृष्ठ कार्य, आविश मतलब ही प्रकट अर्थ में होता है, आविश प्रकटी भावे, जैसे हम आविष्कार आविष्कार शब्द बोलते हैं उसमें भी यही अर्थ आता है। तो यहां पर कहा आविपृष्ठ कार्य, खुली भी पीठ वाला रखना चाहिए उसको, पीठ उसकी खुली भी होनी चाहिए। इत्येवम् आदय, इस प्रकार के वहां पर धर्म कहे गए हैं। वारुण प्रघासिकस्तु अधर्म का, वारुण प्रघासिक जो एक कपाल है वो तो बिना धर्म वाला है, तो जिस तो इसीलिए इसी आधार पर कह रहे हैं यस्य विहिता धर्मास तत्रैव युच्यते वक्तुम तद्वद इदं कर्तव्यम्। जहां एक कपाल पुरुडाश के धर्म कहे गए हैं उसी के समान तो कहा जाएगा कि उसके समान यहां धर्म होने चाहिए। तस्मात वैश्वदेविकस्य ग्रहणम्, अर्थात जहां पर ये धर्म कहे ही नहीं गए हैं वरुण प्रघास में, तो उसके समान कैसे कह सकते हैं कि साकमेत में एक कपाल के धर्म वरुण प्रघास के समान होंगे? वहां है ही नहीं, धर्म ही नहीं है, तो उसके समान कैसे कह सकते हैं? इस पे सिद्धांत कहता है ननु इंद्राग्न समुच्चारणात एक कपालोपि वरुण प्रघासिका एव स्यात्। बोले यहां पर इंद्राग्न का उच्चारण होने से एक कपाल भी वरुण प्रघासिक ही हो जाएगा। तो इंद्राग्न और एक कपाल दो बातें कही थी ना, तो इंद्राग्न जो है वो तो वरुण प्रघासिक होगा ही, लेकिन उसके साथ में पढ़ा गया होने से एक कपाल के धर्म भी वरुण प्रघास के ही माने जाएंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है न अवश्यम एक पर्वणो रेव समुच्चारणेन भवितव्यम, नाना पर्वणोरपि समुच्चारणम अविरुद्धम। तो इसमें पूर्व पक्षी ये कह रहा है, सिद्धांती ने कहा था ना कि चूंकि यहां इंद्राग्न है ये तो वरुण प्रघास से होगा ही, तो जो वरुण प्रकाश है, वरुण प्रकाश में इंद्राग्न जो है ये तो वरुण प्रकाश के समान होगा ही, उसके धर्म तो आएंगे, इसलिए एक कपाल के भी आ जाएंगे। ये जो तर्क रखा था सिद्धांती ने, उस पर पूर्व पक्षी कह रहा है न अवश्यम एक पर्वणो रेव समुच्चारण न भवितव्यम। ये जो सारे धर्म आने हैं वो किसी एक ही पर्व से आए, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। नाना पर्वणोरोपी समुच्चारणम अविरुद्धम, भिन्न भिन्न पर्वों का समुच्चारण, उनके धर्मों का यहां आना ये भी अविरुद्ध है। यानी कहना यह चाहता है कि इंद्राग्न के धर्म भले ही वरुण प्रकाश से आ जाएं, लेकिन एक कपाल के धर्म तो वैश्वदेव से आ सकते हैं। तस्मात वैश्वदेवी कस्य ग्रहणम इति प्राप्त है, वैश्वदेवी का धर्म यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, इसमें उच्चते सिद्धांती के द्वारा कहा जा रहा है। 23वां सूत्र, एक कपालानाम वैश्वदेवी का प्रकृति ही, अल्प विराम, आग्रहणे सर्व होम अपरिवृत्ति दर्शनात्, अल्प विराम, अवभृते च सकृत व्यवधानस्य वचनात्। तो यहां कह रहा है सिद्धांती कि एक कपालों की वैश्वदेविक प्रकृति है, यानी वैश्वदेव पर्व में जो एक कपाल है वो आगे के एक कपालों की प्रकृति होगी। तो जब प्रकृति होगी तो प्रकृति के धर्म तो विकृति में वैसे ही आ जाते हैं अतिदेश से, उसको कहने के लिए आवश्यकता नहीं होती अलग से। तो यहां जो कहा गया है वो वैश्वदेविक धर्मों को नहीं कहा गया, वो तो वैसे ही प्रकृति होने से प्राप्त हो जाएंगे। तो एक कपालानाम वैश्वदेवी का प्रकृति ही। आगे आग्रहणे सर्व होम अपरिवृत्ति दर्शनार्थ, हेतु दे रहे हैं कि आग्रहण में सर्व होम एक बात और अपरिवृत्त दर्शन, ये दो चीजें वहां पर मिल रही हैं, इसको ये बताएंगे। और उसकी निंदा की गई है, सर्व होम का मतलब है कि सारे की सारी आहुति दे दी, सृष्टिकृत के लिए नहीं बचाई, और अपरिवृत्त उसको पलटना नहीं है, पलटेंगे तो दोष माना जाता है, वो भी नीचे भाष्य में आएगा। तो एक तो इसके कारण से, और दूसरा अवभृते च सकृत व्यवधानस्य वचनात्, और अवभृत में एक बार में दो अवधान का कथन किया गया है। पहले वैसे तो एक अवधान लेते हैं, लेकिन वहां पर एक बार दो अवधान लेने के लिए कहा गया है अवभृत के अंदर। तो इससे पता लगता है कि ये धर्म का जो अतिदेश किया गया है ये वरुण प्राकाशिक है, ये प्रकृति वाला ही नहीं है, भाष्य में स्पष्ट करेंगे। वरुण प्राकाशिक से एक कपाल से ग्रहणमिति, तो यहां पर कौन सा एक कपाल होगा, तो वरुण प्राकाशिक होगा। कुतः यथा एक कपाला नाम वैश्वदेवी का प्रकृति, एक कपाल वाले जितने भी हैं पुरुराश उनकी वैश्वदेविक प्रकृति है। कथम जाए थे, तो उसका कारण बता रहे हैं, ये उसकी प्रकृति क्यों है, तो कह रहे हैं आग्रहणे सर्व होम अपरिवृत्ति दर्शनार्थ, ये सूत्र का ही अंश है, जो का तो हेतु है उसकी पुष्टि में खोल रहे हैं आगे। आग्रहणे द्यावा पृथ्वी यस्य एक कपालस्य सर्व होम अपरिवृत्तिम च दर्शयति, आग्रहण में द्विलोक पृथ्वीलोक वाले एक कपाल के सर्व होम और अपरिवृत्ति का वहां पर कथन मिलता है, उसको बता रहे हैं वो वचन। यत सर्वहुतम करोति सातु एका परिचक्षा, अगर वो सारे की आहुति दे देता है तो ये एक पहली परिचक्षा है, यानी पहली निंदा है। परिचक्षा का मतलब है निंदा, तो उसने सृष्टिकृत के लिए बचाया नहीं और सारे के सारे की आहुति दे दी, ये निंदा है। हुतो अहुत पर्यावर्तते सा द्वितीया, आहुति दी हो या नहीं दी हो और उसको वो पर्यावर्तते पलटता है तो साद्वितीया परिचक्षा, वो दूसरी निंदा होगी। अज्ञस्यैव द्यावा पृथिव्यो यजेत, और वहां पर फिर क्या करेगा वो, आज्य से ही द्युलोक और पृथ्वीलोक, द्यु और पृथ्वी इनके लिए यजन करेगा। इति आज्य याग विधि परे वाक्य, आज्य से संबंधित आज्य के द्वारा किए जाने वाले याग की विधि परक इस वाक्य में एक कपालस्य सर्व होम होमम अपर्यावृत्तिम च प्राप्ताम दर्शयति। तो यहां पर आज्य याग का विधि की जा रही है, तो ऐसे वाक्य में एक कपाल के सर्वहोम की और अपर्यावृत्ति की प्राप्ति यहां पर दिखाई जा रही है, क्योंकि तो प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है, इसलिए इनकी प्राप्ति यहां पर दिखाई गई है। एतस्मात दर्शनात् इसके कारण से, और अवृते च सकृत्वम द्वि अवदानस्य वचनात्, और अवृत में एक बार दो अवदान करने का कथन होने से, ये तो सूत्र का ही अंश है इसको खोल रहे हैं, अवृते च अवधारणम भवति, अवृत में ये अवधारण होता है कि अवृत में ही ऐसा होगा। इदम एव एक कपालस्य द्विरवद्यति, बोले कि इसी एक कपाल का दो बार अवदान करता है, इदम एव एक कपालस्य, इसी एक कपाल का पुरुराज का दो बार अवदान होता है। तेन जायते नूनम अन्यत्र न द्विरवदानमिति, इसे पता लगता है कि अन्य जगह पर दो अवदान नहीं होते, एक ही होता है। तच्चैत सर्वम वैश्व देवी के एक कपाले विहितम, और ये जो सारा का सारा है ये वैश्व देवी एक कपाल में कहा गया है। तो जब वैश्व देवी एक कपाल में कहा गया है और वो प्रकृति है तो उससे तो यहां पर वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, इसको कथन करने की विधि करने की आवश्यकता नहीं है, उसी के लिए आगे कह रहे हैं। तस्मात एक कपालानम वैश्व देवी का प्रकृति किमत, पूर्व पक्षी बोला है वो प्रकृति है इससे क्या होगा, सिद्धांति कहता है साकमेदी के अभी एक कपाले वैश्व देवी का धर्मा प्राप्तः तेषाम अतिदेशो अनर्थकः। तो इसलिए साकमेद में भी एक साकमेद के एक कपाल में भी वैश्व देवी धर्म स्वतः ही प्राप्त है अतिदेश से, और फिर उनका अतिदेश करना, फिर से अतिदेश करना ये अनर्थक है। वारुण प्रघासिकस्य ये धर्मः वैशेषिकः, लेकिन वारुण प्रघासिक के जो धर्म विशेष थे वो अप्राप्त, वो यहां पर अप्राप्त थे, क्योंकि वारुण प्रागासिक जो एक कपाल है वो इसकी साकमेद की प्रकृति नहीं है, प्रकृति वैश्वदेव है, तो उसके धर्म तो यहां आ गए थे, वरुण प्रकाश के यहां पर नहीं आए थे। वारुण प्रकाशिक से ये धर्म वैशेषिका अप्राप्त तेषाम अतिदेशो अर्थवान, उनका जब अतिदेश करेंगे तो ये कथन सार्थक हो जाएगा। तस्मात वारुण प्रकाशिक एक कपाल से इदम ग्रहणमिति, इसलिए यहां पर जो ग्रहण ये जो एक कथन किया गया है वो वारुण प्रकाशिक एक कपाल का उससे ग्रहण होना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते लिंगम एकत कुत प्राप्ति रीति, ये तो संकेत है प्राप्ति प्रमाण क्या है इसमें, तो सिद्धांत कहता है प्राप्तिम उत्तरत्र पक्षाम, इसकी प्राप्ति को हम बाद में बताएंगे। स्वर सामयिक कपाला मिक्षम च इत्यत्र, ये सूत्र है आगे सातवें अध्याय में आएगा 2125वें पृष्ठ पर, नीचे टिप्पणी में भी लिखा है 7326 पे ही आएगा इत्यत्र। तो इसमें स्वर साम ये एक बात है, एक कपाल ये दूसरी बात है, और आमिक्षम ये तीसरी बात है, ये तीन चीजें हैं। के पुनस्ते धर्मा, और वो धर्म कौन कौन से हैं, तो कहा हिरण्यमय श्रुचो भवन्ति शमीमयो वा इत्येवम आदयः, यहां पर श्रुराव जो होता है वो सोने का होता है अथवा शमी वृक्ष का होता है, ये वहां पर कथन किया गया है। तो इस प्रकार ये सातवें अध्याय का प्रथम पाठ समाप्त हुआ। आगे देखिए सातवें अध्याय का दूसरा पाठ, रथंतरादि शब्दानाम गीति विशेष वाचित्वाधिकरणम। रथंतर आदि जो कुछ शब्द हैं साम के नाम से होते हैं ना, रथंतर साम आदि, तो ये जो रथंतर आदि शब्द हैं उनकी गीति विशेष वाचित्व का अधिकरण है, ये गीति विशेष होते हैं, ये क्या होते हैं, गीति विशेष होते हैं। इदम श्रूयते रथंतरम उत्तरयोर गायति, रथंतर को बाद की दो ऋचाओं में गाता है। ऋच्य द्युडम साम गीयते, साम का गान ऋचा पर किया जाता है, और वो तीन होते हैं, तो उसमें एक होती है फिर दो होती है। तो कहा कि रथंतरम उत्तरयोर गायति, पहले में रथंतर था, बाद वाली दो में रथंतर साम ही होता है। कवतीशु रथंतरम गायति, और जो क वाली ऋचाएं हैं वो उनमें भी रथंतर को गाता है। इत्येवम आदिनी समामनायन्ते, इस प्रकार के वचन मिलते हैं। तत्र चिंता किम इह अतिदिश्यते इति, ये चिंता है कि क्या इसका अतिदेश किया जा रहा है इनका रथंतर का। सिद्धांत कहता है ननु यत रथंतरादि भी शब्द ही रुच्यते तत अतिदिश्यते, बोले हाँ अतिदेश किया जा रहा है, लेकिन जो रथंतर आदि से पूर्व पक्षी ने पूछा था कि किम यह अतिदिश्य थे, यहां किसका अतिदेश किया जा रहा है, तो सिद्धांत कहता है कि भाई रथंतर आदि शब्दों से जो कहा जाता है उसी का अतिदेश किया जा रहा है, क्योंकि रथंतर को कहा है तो रथंतर का जो अर्थ है उसी का ही तो अतिदेश होगा। पूर्व पक्षी कहता है पाणम ठीक है, तदेव तू न जायते किम ए भी शब्द ही रुचित है, बोले यही तो नहीं पता लग रहा है कि रथंतर आदि शब्दों से कहा क्या जा रहा है, ने पहले पूछा था कि रथंतर शब्द से अतिदेश क्या किया जा रहा है, सिद्धांत ने कहा कि रथंतर शब्द से जिसको कहा जाता है उसी का ही तो अतिदेश किया जाएगा, तो बोले यही तो नहीं पता लग रहा है कि रथंतर शब्द से कहा क्या जा रहा है। तदेव तू न जायते किम ए भी शब्द ही रुचित थी, सिद्धांत कहता है ननु सिद्धम एतद् गीतिषु सामाख्याय इति, बोले ये तो हम पहले सिद्ध कर ही चुके हैं कि गीति में साम की आख्या होती है, गीति होती है, ऋचाएं जब गाई जाती हैं उसको साम शब्द से कहा जाता है, गीतिषु सामाख्याय इति सामाख्याय इति। इस पर पूर्व पक्षी कहता है तथा सिद्धस्य आक्षेपः करिष्यते, तो तथा सिद्ध का यहां पर आक्षेप किया जा रहा है, वो जो सिद्ध भी था फिर भी उस पर यहां आक्षेप किया जा रहा है, आक्षेप लगा करके कुछ बात को करना चाह रहे हैं, तो स एव तो निर्णय भविष्यति, लेकिन निर्णय तो वही होगा, गीतिषु सामाख्या तो वो गीतियां ही आएंगी, साम का मतलब गीति ही होगा, रथंतर का मतलब गीति ही होगा, निर्णय भी वही आने वाला है, स एव तो निर्णय भविष्यति, निर्णय भी वही होने वाला है। सिद्धांत कह रहे हैं यदि स एव निर्णय किमर्थ आक्षेप आई थी, जब निर्णय आप वही करने वाले हो तो आप आक्षेप क्यों कर रहे हो, पहले आक्षेप करोगे फिर उसी निर्णय पे आपको पहुंचाना है, उस पर तो पहुंचे हुए ही है, आक्षेप क्यों कर रहे हो। तो पूर्व पक्षी कहता है दाढ़्यार्थ स्थूणा निखनन वत्, दृढ़ता के लिए है, पक्का करने के लिए, स्थूणा निखनन वत्, स्थूणा निखनन ये न्याय है, स्थूणा निखनन न्याय, युधिष्ठिर जी ने इसको खोला भी है कि खंभे को जब गाड़ते हैं तो गाड़ने के बाद मिट्टी आदि से भर के और फिर उसको और यूं यूं हिलाते हैं, आगे पीछे करते हैं और फिर उसमें और बगल में मिट्टी कर देते हैं, तो उसको पक्का करने के लिए इसको कहते हैं स्थूणा निखनन न्याय। यदि भी सिद्ध थी बात, यदि भी वो खंभा गढ़ चुका था, मिट्टी भी डाल चुके थे, लेकिन फिर भी और थोड़ा उसको तूफानों से खेलने के लिए उसको तूफानों में डालते हैं, कठिनाइयों में, ताकि वो और निखर करके आ सके और बिल्कुल पक्का निश्चित हो जाए, और दृढ़ता के लिए स्थूणा निखनन न्याय कहते हैं इसको। ये स्थूणा निखनन न्याय तो मैंने पहली बार मीमांसा में ही पढ़ा था, यहां देखा तो पहली बार जब पढ़ा ना इसको, अच्छा इसमें ये स्थूणा निखनन न्याय है। वैसे जो शंकाएं आदि की जाती थी ना, शिविर में शंका करते थे लोग, शंका नहीं करते हैं, प्रश्न पूछेंगे अच्छा नहीं है, तो उस संदर्भ में मैं वैसे ही अपने मन से ही मेरे को यूं होता था कि ये प्रश्न और ये शंकाएं करते क्या हैं, तो बल्ली और गाड़ने का उदाहरण वैसे ही मन में आ गया था, कहीं से सुनान भी नहीं था, भाई शंकाएं ये करती हैं, जैसे कि बस वो दृष्टांत ऐसे ही मन में आ गया था कि जैसे इसको यूं पक्का करते हैं ना, हिला डुला करके फिर डालते हैं तो पक्का हो जाता है ऐसा। तो जब शंका समाधान का शिविर में लेते हैं ना, तो मैं प्राय बोला करता था कि ऐसा नहीं सोचना कि शंका करने हैं तो संशय करते हैं तो संशयात्मा विनश्यति, और योग दर्शन में तो कहा गया है कि योग दर्शन तो क्या कहो, संशय जो है वो बाधक है, व्याधि स्थान संशय प्रमाद अंतराय है, बाधक है, और न्याय दर्शन के अंदर संशय को साधन बताया, निश्लेष की प्राप्ति का साधक बताया, तो ये संशय साधक है या बाधक है, और संशय आत्मा विनश्यति ये भी सुन रखा है, इसलिए संशय ही नहीं करना है, गुरुजनों ने शास्त्रों में जो कहा है उसमें संशय ही नहीं करना बस, क्योंकि संशय कर दिया तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं करना चाहिए, उनकी बात यथावत माननी चाहिए, ऐसा लोगों में प्रचलित था। तो शंका करने में आशंका न रखें, निसंकोच शंका कर सकें, पूछ सके, उसके लिए मैं ये उदाहरण देता था, वैसे ही मेरे मन में आया था, अनेक बार देता था, फिर जब मीमांसा पढ़ते हुए बोले ये की तो बात यहां लिखी हुई है, स्थूणा निखनन न्याय, बिल्कुल उसी अर्थ, और युधिष्ठिर जी ने लिख भी रखा है, वही व्याख्या कर रखी है, भाष्य में तो व्याख्या नहीं है, तो दाढ़्यार्थम स्थूना निखननन वत्, स्थूना निखनन न्याय तत्र किम प्राप्तम। तो यहां फिर क्या निश्चय हुआ, पूर्व पक्षी कहता है तदुच्यते सस्तोभ स्वर काल अभ्यास विकारायाम हिंकार प्रणव प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार उपद्रव निधनन वत्याम रिचि साम शब्दो अभियुक्तैर उपचर्यते। ये जो साम शब्द है अभियुक्तों के द्वारा इनमें प्रयोग किया जाता है, इनको जहां ये चीजें होती हैं उसको साम कहते हैं। तस्मात सैव उच्यते, इसलिए यहां पर रथंतर से इन्हीं का ग्रहण किया जाना चाहिए। इसमें देखिए क्या है, सस्तोभ, स को तो हटा लीजिए, मतलब स्तोभ सहित, तो स्तोभ स्वर काल और अभ्यास, ये चार चीजें हुई। नीचे जो लिखा हुआ है वो जुड़ गया है, स्तोभ और स्वर काल, स्वर काल नीचे हिंदी में एक साथ आ गया है, अलग अलग हैं ये। स्तोभ स्वर काल और अभ्यास के सहित विकार आयाम, विकार वाली, अब उसमें ये चीजें हैं हिंकार प्रणव प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार उपद्रव और निधन, ये कितने हो गए, सात हो गए, हिंकार से लेकर के और निधन तक सात हो गए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये स्तोभ स्वर काल और अभ्यास के सहित, और ये नीचे वाले विकार होते हैं, सात हैं। तो इसके साम के ये सात अवयव माने जाते हैं, सप्तावयव, और कुछ लोग इसको पंचावयव भी बोलते हैं, पांच अवयव वाला, पहले आ चुका है ये विषय है दंदोग्य में। हाँ, तो इसमें जो शुरू वाले दो हैं हिंकार और प्रणव, ये चूंकि सब में आ जाते हैं इसलिए कई जने इन दो को इसमें नहीं गिनते हैं, हिंकार और प्रणव को। तो बाद के जो है प्रस्ताव से शुरू करते हैं, वो प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार और उपद्रव और निधन, इस तरह से ये पांच अवयव भी बोल देते हैं, और अगर इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो सात अवयव में कहते हैं। और इसमें प्रतिहार और निधन को भी एक मान करके कथन किया हुआ है यहां जो कथन है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि इन सब को ही साम कहते हैं, अभियुक्त तो लोग इन्हीं के लिए साम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस पर और आगे आगे चर्चा चलेगी। इसमें युधिष्ठिर जी ने जो विवरण में लिखा है उसको भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि साम में एक मंत्र होता है, तो सामवेद का जो पूर्वार्चिक होता है उसमें मान लो एक मंत्र है, अब उस पर सामगान करते हैं तो तीन मंत्र होंगे, तो वही मंत्र उत्तरार्चिक में फिर से आता है और उसके बाद में दो मंत्र और जुड़े हुए रहते हैं। जो पूर्वार्चिक में, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक दो हैं सामवेद के, तो पूर्वार्चिक में जो मंत्र आता है उसी को त्रिक के साथ जोड़ते हुए उत्तरार्चिक में दिया हुआ होता है, वहां बाद में दो मंत्र और होते हैं, तो उन सबको गाते हैं। उसमें जो रथंतर आदि जो है, जो पहले वाले में होता है वही बाद वाले दो में होता है, और कहीं कहीं एक के बाद में दो नहीं दिए हुए होते, एक ही दिया हुआ होता है, तो वहां उसको कैसे तीन करें, क्योंकि तीन में ही गान करने करते हैं, तो दो ही दे रखे हैं तो दो से तीन कैसे करें। इसी तरह से प्रथम जो है वो जिस छंद में है, बाद के मंत्र भी उसी छंद में होनी चाहिए, तभी तो पहले वाले का जो गान है वैसा ही बाद वाले दो में भी हो सकता है, यदि छंद बदल जाएगा तो फिर गान वो नहीं हो पाता, दिक्कत आती है। तो ऐसा जब होता है कि एक के बाद में दो को ना देके एक ही को दिया होता है, तो कैसे उसको तीन बनाते हैं, ये आगे नवमे अध्याय में आएगा। और जब उनके छंद भेद होते हैं फिर भी उसी को कैसे गाया जाता है, उसका भी प्रकार वहां पर आगे बताया गया कि यहां ऐसे ऐसे परिवर्तन करके फिर किया जाता है। तो रथंतर आदि जो शब्द हैं ये इनका ये जो चीजें कही गई इनके वाचक हैं, तो अभियुक्त तो लोग तो ऐसा कहते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, लेकिन सिद्धांत का पक्ष वही है कि गीति विशेष के वाचक होते हैं ये रथंतर आदि जो है साम, ये गीति विशेष को कहने के लिए होते हैं। तो नया पाठ तो इतना ही रखते हैं हम, और पिछले पाठ में से यदि किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। षड्त्रिंशत उत्तर द्विसहस्रम 2036 पृष्ठ षड्त्रिंशत पंक्ति संख्या पंचमी हाँ। पंचमी पंक्ति अयम अस्य अपूर्वस्य शेषः अयम अस्य इति अत्र श्रुतिरेव प्रमाणं क्रमते तत्र श्रुतिरेव प्रमाणं क्रमते लिखितमस्ति प्रकरणादि द्वारा अपि ज्ञायते कुत्र किं भवति तत्र कथं श्रुतिरेव प्रमाणं प्रकरण से भी कह सकते हैं श्रुति भी वहां पर श्रुति से जो है यानी शास्त्र के वचन से ही ये पता लगेगा नहीं तो पता नहीं लगेगा। ये जो शेष कर्म हैं ये किसके हैं तो श्रुति से ही पता लगेगा कि ये उस अपूर्व के लिए हैं। श्रुति कहती है ये अपूर्व बनाते हैं और जो अंगापूर्व होते हैं वो प्रधानापूर्व को बनाते हैं इस तरह से तो उन वचनों से ही पता लगेगा। और प्रधानापूर्व क्या है यानी फल क्या है उसको श्रुति ही तो बताती है इस कर्म का ये फल होगा। ये फल होगा इसका मतलब है अपूर्व बनेगा और वो फल देगा तो जो अपूर्व का कथन है वो श्रुति बताती है। श्रुति ही निर्धारित करती है कि इस कर्म का ये फल होगा ये अपूर्व होगा हमें पता नहीं लगता। आचार्य वर्य अंग कर्माणाम तो अपूर्वम न भवति प्रधान कर्माणाम एव भवति। अंग कर्मों का भी जो होता है वो भी कौन सा होगा वो कौन सा अपूर्व होगा वो जिस प्रधान से जुड़ा हुआ है वो उसको लेकर के श्रुति से मतलब यहां पर ऐसा ही लेना चाहिए साक्षात श्रुति से नहीं। देखो सीधे सीधे वचन मिलते हैं वो भी मिल सकते हैं लेकिन चूंकि वचन है बस उन वचनों से ही पता लगता है इतना ही मतलब है। इसी में जो अगली पंक्ति लिखी है न प्रत्यक्षादि नाम अन्यतम तो अन्य प्रत्यक्षादियों में से अन्यतम नहीं है तो इस तरह से तो प्रकरण का ये ग्रहण कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। हाँ नहीं ये वो प्रकरण भी श्रुति में ही आ जाता है। श्रुति मतलब यहाँ पर शब्द प्रमाण है शब्द प्रमाण से ही पता लगता है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि जो अन्य प्रमाण है उनसे इसका पता नहीं लगता। तो श्रुति का मतलब वो श्रुतिलिंग वाक्य वाली जो श्रुति है मात्र वही गृहित नहीं है जो श्रुति सामान्य यानी तो वेद शास्त्र वचन श्रुति मतलब शास्त्र वचन से ही इसका पता लगता है तो प्रकरण में भी वही वचन है उसी से गृहित हो जाएगा। शास्त्र वचन हाँ अग्रिम पृष्ठ है हाँ षष्ठी पंक्ति सच यदि संबंध सर्वेषाम अपूर्वाणाम तुल्यः कथम सर्वेषाम तुल्यं भवति। एक मिनट आप 2037 पे बोल रहे हैं जी उपरिष्टात षष्ठी पंक्ति हाँ सच यदि संबंध सर्वेषाम अपूर्वाणाम तुल्यः ये जी संबंध क्या है इसे दो पंक्ति ऊपर देखिए सर्वाणी अपूर्वाणी यजिमंती ये जो अपूर्व और याग का संबंध है सामान्य रूप से जो बनाया गया है उसकी तरफ संकेत है कि सच यजि संबंध सर्वेशम अपूर्वाणम तुल्य सब अपूर्वों का समान ही है। कैसे कि जितने भी अपूर्व होते हैं वो याग वाले होते हैं सर्वाणी अपूर्वाणी यजिमंती इस रूप में ये समान है सच यजि संबंध सर्वेशम अपूर्वाणम तुल्य है। क्या तुल्यता है कि सारे जो अपूर्व होते हैं वो यजिमंती होते हैं यज वाले होते हैं बस यही संबंध है ये सबका है समान रूप से है ये जो संबंध बन रहा है ये समान है। अब वो विशेष नहीं लीजिए इसमें कि इससे ये अपूर्व विशेष होगा इससे ये अपूर्व विशेष होगा ऐसा नहीं जितने भी अपूर्व हैं वो याग वाले होते हैं बस ये किंचित साधर्म्य हाँ तो किंचित साधर्म्य से भी होता ही है कथन यहाँ ये इतना ही कहना चाह रहे हैं। पूर्व पक्षी ना कथन एवं पूर्व पक्षी बोल रहा है पूर्व पक्षी इतनी सी समानता लेख करके कर रहा है। अंतिमा पंक्ति अत्रैव यह पुनर यजि विशेष संबंधेन धर्म विधीयन्ते। ये जो अगला वाक्य है ना, दशपूर्ण मासाभ्याम यजेता ज्योतिष्टो में नहीं यजेता, तो ये जो विशेष वचन है तो यजि विशेष है, दशपूर्ण मास ये यजि विशेष है, सामान्य याग नहीं है, ज्योतिष्टोम ये यजि विशेष है। तो धर्मास्तु विधेय न संधि न, हाँ उसके बाद में कहें दशपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि कथन कर लो, आगे के और जो वचन है वो कह ले लीजिए। तो अस्मिन वाक्य धर्म तो न उससे संबंधित आगे वचनों में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने इसी वाक्य में है, उसके संबंध से कहे जा रहे हैं केवल इतना कहा है। यह पुनर्यजि विशेष संबंधेन धर्माविधीयन्ते, चत्वारिंशत् पृष्ठ संख्या 2040। इसमें आप अगर धर्म देना चाहते हो तो दर्श पूर्ण मास, ये जो नाम है तो दर्श और पूर्ण मास से जुड़े हुए हैं, काल अच्छी तरह से, ज्योतिष्टोम है, पूर्व पक्षी मत अस्ति, भले ही है पूर्व पक्षी का मत नहीं, ये तो सिद्धांति का अत्र है, तो सिद्धांति बदती परंतु काल विषय ग्रहण, काल ग्रहणम तो पूर्व पक्षी, वो पूर्व पक्षी ने कहा था कि हम काल का ग्रहण मान लेंगे, वो एक अलग बात थी, सिद्धांति तो एवं नहीं है, लेकिन इसको हम नाम से है तो नामवाची ही है, लेकिन अगर वैसे तो दूसरे धर्म आसपास में कहेंगे उनका ग्रहण करेंगे, अब अगर इसी पंक्ति में लेना है तो और क्या उपाय कर सकते हैं। इस वाक्य से तो दशपूर्ण मास याग का विधान किया जाता है, उसके धर्मों का विधान नहीं किया जा रहा है, लेकिन नाम जो है वो अनवर्थ तो है, नाम तो अनवर्थ है ना, भले ही सीधे काल का विधान नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है कि काल का विधान है ठीक है, इसी तरह से ज्योतिष्टोम है ये नाम है, तो ज्योति के शब्द के द्वारा वहां स्तोम किया जाता है, स्तुति की जाती है, ज्योति शब्द होता है तो ज्योतिष्टोम ऐसे मंत्र उनको लेकर के किया जाता है। आगे 2040 द्वितीय परिच्छेदस्य प्रथमा पंक्ति हाँ 2040 में द्वितीय परिच्छेदस्य प्रथमा पंक्ति यदा हि दर्श पूर्णमासौ कर्तव्यतया चोद्येते। तो अत्र संज्ञा मात्र मात्र अस्ति इति कर्तव्यता कथम जायते, संज्ञा मात्र है, कर्म के वाचक हैं, तथैव यथा तत्र प्रश्न अभूत तथैव अत्रापि अस्ति इति कर्तव्यता न जायते, इति कर्तव्यता कांक्षा पूर्व पक्षी कह रहा है ना, क्यों नहीं है इति कर्तव्यता कांक्षा क्यों नहीं है, तो आगे कहा प्रज्ञाता इति कर्तव्यतात्वात् तयोः, उनके प्रज्ञात इति कर्तव्यता वाले होने से, पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है, अग्रिमे पृष्ठे द्वितीय पंक्ति द्वितीय परिच्छेदस्य प्रथम पंक्ति काल वचना सन प्रायिक नित्य अनुवाद भविष्यति। तत्र प्रश्न काल वचना सन प्रायिक नित्य, प्रायिक शब्दस्य किमर्थं प्रयोग, कि प्राय करके कर्म दर्श और पूर्ण मास में किए जाते हैं, नित्यमेव भवति प्रायेण कथम है, नित्यमेव भवति दर्श पूर्ण मासम, दर्श पूर्ण मास नहीं अन्य कर्म, आगे लिखा ना प्रायण यागानाम दर्शपूर्ण मास कालत्व यागों का याग धर्म तो नास्ती ना नहीं जो याग का मतलब आप केवल दर्श और पूर्णमास ही ले रहे थे ना इन्हीं को लेकर के आप क्यों कह रहे थे ये तो हमेशा दर्श और पूर्णमास में ही होते हैं प्राय क्यों कहा आपका प्रश्न यही था ना तो उसमें केवल दर्श और पूर्णमास इन दो यागों को नहीं ले रहे हैं अन्य सबको ले रहे हैं तो कहते हैं प्रायण यागा नाम प्राय करके यागों के दर्श और पूर्णमास वाले होने से जितने भी याग होते हैं वो प्राय करके इस काल में होते हैं प्राय करके पूर्णिमा हमेशा नहीं पूर्णिमा काल तो भवंदी यागा परंतु अमावस्याम तो नवंदी यथा वयम केरल प्रांतम गतवंत होते होंगे कुछ पूर्णिमा में अधिकृत कुर्वंती ठीक है उसमें भी होते होंगे कोई होते होंगे कह रहे हैं तो हम मानेंगे उसको ये कह रहे हैं तो मानेंगे बोले कि गाय सफेद लाल काली होती है बोले नहीं गाय तो लाल सफेद ही होती है गाय तो सफेद ही होती है वहां हरियाणा वाली गायें होती है वहां देखो देखो ये बंदी में ये भी वो भी वो सब सफेद ही होती है देखो वहां भी गए रहे थे तो वहां भी सफेद गाय थी ऐसा कह करके वो अगर ये खंडन करे ठीक है वहां सफेद थी वहां पूर्णिमा को होता था उससे ये थोड़ा निष्कर्ष निकलता है कि सब जगह ऐसा ही होता होगा जहां हमने देखा वहां सफेद है उसका निषेध नहीं है वो भी है पूर्णमास भी है यहां पर लेकिन दर्श में भी तो हो सकता है कुछ कर्म होंगे जरूर तभी तो कहा जा रहा है नहीं है कोई बात नहीं अस्मिन् एव पृष्ठे हिंदी सूत्रार्थ उत्पत्ते है तृतीय पंक्ति उत्पत्ते है प्रयाज आदि धर्मों की विधि के तत्र विधि कथम लिखित उत्पत्ति मतलब विधि होता है ना हु? उत्पत्ति कहते हैं ना विधि उत्पत्ति विधि कर्म का कर्म को जब पूरे कर्म मुख्य कर्म को जब कहा जाता है उसको उत्पत्ति विधि कहते हैं उत्पत्ति मतलब विधि पूर्वम तो एवं आसीत कि उत्पत्ति यजि तो उत्पत्ति का मतलब यजि भी होता है ठीक है याग भी तो उसकी विधि अस्मिन् एव पृष्ठे संस्कृत भाषायां अंतिमा पंक्ति तस्याम चोदनायां यजेर गुणभाव श्रूयते दर्श पूर्णमासाभ्याम इति तस्याम चोदनायां यजेः गुणभाव श्रूयते तो यजे गुणभाव कथम तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम जो दर्शपूर्ण मास तो याग ही है ना तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम यहां तृतीय विभक्ति है तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम ये इसका गुण भाव वहां पर हुआ क्योंकि करण रूप में है किसी दूसरे के लिए आगे लिखा है ना दर्शपूर्ण मास शब्दो ही यजि वचन करण भावो अत्र यजे श्रूयते दर्शपूर्ण मासाख्येन याग समुदाय न अन्यत कुर्यादिति तो इस रूप में इसका गुण भाव है दर्शपूर्ण मास याग है तृतीय विभक्ति है करण है गुण भाव है दर्शपूर्ण मास अत्र तो करण भाव वर्तते परंतु यजि कथम गुण नहीं दर्शपूर्ण मासाभ्याम दर्शपूर्ण मास यागे ना इष्टम भावयेत इष्टम कुर्यात ऐसा बनेगा तो दर्शपूर्ण मास और याग तो एक ही बात है चतुर्पंचाशत पृष्ठ संख्या 2054। अधस्तात चतुर्थी पंक्ति द्वितीय परिच्छेद से प्रथमा पंक्ति इतर शब्द असन्निहिते अनुपपन्न सन्निहिते एव भवति तो अत्र कथम कि असन्निहिते अनुपपन्न तो इतर प्राचारो दीयता प्रावारो दीयताम इतर कंबरो दीयताम इति सन्निहितो दीयते वहां जो लिखा हुआ है ना तो क्या इसको दूसरा दो उसको दूसरा दो ये वाला दूसरा दो तो वो वहां पर होना चाहिए न प्रावार मात्रम कमल मात्रम वार दुनिया का कोई भी नहीं लिया जाता है तो सन्निहित का ही ग्रहण होता है अन्य शब्दों में भी सन्निहित का ही ग्रहण होता है जहां अपेक्षा होती है वैसी तो यहां पर भी ऐसा है यथा दीयताम शब्द अस्ति अनेन तो सन्निहितस्य ग्रहणं भवति परंतु यदा आनय वदिष्यामः इतरम आनय कश्चित् रोटिकाम आनीय ददाति तत्र तत् ज्वलितं दृष्ट्वा कश्चित् वदति इतरम आनय तो इतरम तो सन्निहितो न भवति तत्र और इतर शब्द मतलब उस जैसा उसके जैसा तो इतर शब्द से अर्थ अस्ति सन्निहित शब्द से एवं अर्थ न अस्ति की नहीं इतर इतर का मतलब वो कह रहे हैं कि सन्निहित का ही वाचक है तत्र एव प्रश्न इतर शब्द से अर्थ तो उस जैसा तत्र संशय नास्ति सन्निहिते कथम इतर शब्द भवति इति प्रश्न मान लीजिए आप ये कह रहे हैं ना सन्निहित मतलब ज्ञान की दृष्टि से भी तो सन्निहित होता है निकट होता है आप ये उदाहरण दे रहे हो कि इतरम आना है तो शहर में दूर से लाना है लेकिन दूसरे को लेके आओ ये कह रहे हैं ये आप दूरी दिखा रहे हो ना असन्निहितता दिखा रहे हो लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो सन्निहित है उसको पता है कि वहां पर है दूसरा और वहां है वो लेकर के आओ तो ज्ञान की दृष्टि से वो सन्निहित है प्रयोग तो एवं न होती ज्ञान दृष्टिया सन्निहित करते नहीं है लेकिन सन्निहित तो बताना है ना उसको महावाश्य में भी कई जगह ऐसा आता है ना वहां नहीं दिखता वो बुद्धि में देखा जाता है बुद्धि में देख करके निर्णय होगा बुद्धि में मान करके चल सकते हैं नहीं तो संगत नहीं लगेगा बुद्धि में स्थित मान करके वो विद्यमानता मान करके चलना पड़ता है दूसरे तो शब्द संरचना दृष्टि तत्व अवकल्पते तो शब्द अंदर भी तो है ना उसका अत्र प्रयोगण कदापि इतर शब्द बौद्धि के अस्ति एवं देखो इनका इतर का मतलब ये हुआ ना इतना प्रावार मात्रम कम्बल मात्रम वा वो प्रश्न कोई सा भी नहीं होता है आप जब ये कहोगे किसी को सुनो आप वाक्य बोलो चलो इतर का बोलते हुए जिसमें असन्निहित हो उसको बोलो आप असन्निहित का वाक्य बोलो एक बार जहां इतर शब्द असन्निहित अर्थ में आ रहा है उसका वाक्य बोलो आप इतरम वस्त्रम कृत्वा आनय इतरम वस्त्रम कृत्वा कृत्वा आनय आनया कहाँ पर रहते हुए बोला है आपने ये वाक्य गुरुकुल गुरुकुल में और वो कहाँ से खरीद के लाएगा आपण कहाँ के आपण से अजमेर अजमेर के सन्निहित का वर्णन दिल्ली का तो नहीं आ जाएगा भाई अब यहाँ गुरुकुल में तो दुकान है नहीं तो यहां तो संभव ही नहीं आप उस तरह से सन्निहित हो बोले आप मेरी बगल सन्निहित मतलब मेरी बगल में से लेकर के आओ बिल्कुल तो वहां तो दुकान है क्या आपकी बगल में जो वहां से लेके आएंगे जो हमारे निकट है वही तो अजमेर का रेलवे स्टेशन हमारे निकट है निकट है मतलब क्या है यहां से तो बहुत दूर है 2 किलोमीटर दूर है लेकिन जितने और स्टेशन है उनकी अपेक्षा वो हमारे से निकट है इसलिए वो निकट कहा जाएगा हवाई अड्डा लेंगे तो हमारा निकट हवाई अड्डा जयपुर है निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है निकटतम है 125 किलोमीटर दूर है 121 किलोमीटर दूर है निकट ही कहा जाएगा मात्र पुनः कम्बल मात्रम प्रावार मात्रम कथम अब उसको उस उदाहरण को यहां मतलब यहां तो वैसे ही घट रहा था यहां समस्या नहीं थी यहां तो घट ही रहा था भाई दूसरा लाओ मतलब वहां दूसरा रखा होगा वो तो उत्तर दे ही दिया था लेकिन आपने कहा नहीं यही नहीं दूर का भी होता है, तो मेरे को तो दूर में सन्निहितता दिखानी थी, घुमा फिरा के नहीं बताई है, घुमा फिरा के जबरदस्ती नहीं दिखाई है, ये सन्निहितता, यही सन्निहितता होती है, यही निकटता होती है। ठीक है, सापेक्षिक कथन है ना, सन्निहित है तो असन्निहित भी है कुछ, तो जितनी चीजें उपलब्ध हैं उनमें जो सबसे निकट है वो सन्निहित ही कहलाएगा, भले वो कितना ही दूर हो, वो सन्निहित ही कहलाएगा। मात्रम परिप्रश्न, प्रावार मात्रम कंबल मात्रम, मतलब कोई सा भी प्रावार नहीं, कोई सा भी कंबल, जितनी व्यक्तियां हैं, मात्र मतलब जितनी भी व्यक्तियां हैं। तथा भवति यदा कश्चित् भण्डागारात् लेखनीं गृह्णाति तदपि इतरं ददाति, इतरम् इति अस्मिन् किमपि दोषः, मतलब वहीं पर जो दूसरी है वो दे दो, दूसरी तो बहुनी सन्ति, बहुत सारे हैं तो उनमें से कोई सी भी दे दो, लेकिन तो मात्रम अभूत ना, वहां पर जो है होगी तो सन्निहित ही ना, नहीं सन्निहितम तो समान है। यहाँ मात्र का मतलब वक्ता का ये है कि और बाजार में भी, आपने यहाँ कहा भंडार में कि कोई सी भी लेखनी दे दो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि बाजार में से कोई सी भी लेखनी दे दो, यहाँ जो है उनमें से कोई सी दे दो। ठीक है, इतना ही रखते हैं पाठ को, प्रणाम। ओ सभी कुछ अलग होगा। ओम शांति।